LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Let's go! Rabatomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym większy rabat na najtańszy produkt. Zyskujesz nawet do 99% rabatu na piąty najtańszy produkt. Wybieraj spośród wielu marek produktów dużego AGD i sprzętów do zabudowy. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Polskie Radio Program Trzeci, czwartek, 20 lipca, jest 19. Serwis Trójki. Artur Ewertowski. Nadajemy na tych samych falach, mówi premier po polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych w Katowicach. Według wstępnej oceny interwencja policji w sprawie pani Joanny, która trafiła do szpitala w Krakowie, była zgodna z przepisami, mówi tak komendant główny policji. Węgierska opozycja chce zwołać posiedzenie parlamentu, żeby wyrazić zgodę na przyjęcie Szwecji do NATO. Premier Mateusz Morawiecki powiedział po polsko-czeskich konsultacjach międzyrządowych, że nadajemy na tych samych falach. Szef czeskiego rządu Petr Fiala dodał, że oba kraje łączą nie tylko wspólne interesy, ale również głęboka przyjaźń. Premierzy i ministrowie obu krajów spotkali się dzisiaj w Katowicach. Omówili szereg bieżących wyzwań od wojny na Ukrainie i sytuacji na Białorusi, po politykę unijną i środowisko. No, o szczegółach Karol Surówka. Jednym z głównych tematów rozmów było bezpieczeństwo, w tym wsparcie dla Ukrainy. Według premiera Mateusza Morawieckiego niepokoi też coraz większa obecność grupy Wagnera na terytorium Białorusi. My zdecydowanie dajemy mocny odpór wszelkim prowokacjom Łukaszenki i Białorusi. Rządy Polski i Czech dyskutowały również o unijnej polityce migracyjnej. Według premiera Petra Fiali oba kraje są zgodne, że Unia powinna bardziej wesprzeć te kraje, które przyjęły uchodźców z Ukrainy i przeciwdziałać nielegalnej migracji. Mamy bardzo bliskie postulaty. Okazało się po raz kolejny, że chcemy wspólnie nadal stawiać czoła nielegalnej migracji do Europy. Ministrowie z Polski i Czech rozmawiali też o wspólnym stanowisku w innych sprawach. Polska przeciwstawia się zwiększaniu roli instytucji unijnych, a Praga walczy o złagodzenie norm emisji Euro 7 dla samochodów osobowych. Karol Surówka, Polskie Radio. Komendant główny policji Jarosław Szymczek poinformował, że według wstępnej oceny interwencja funkcjonariuszy w sprawie pani Joanny była zgodna z przepisami. Chodzi o sprawę kobiety, która trafiła do szpitala w Krakowie po zażyciu środków porodnych. Szef policji zaprezentował na konferencji prasowej nagrania, na których zarejestrowano wezwanie na numer alarmowy przez lekarkę pani Joanny oraz przyjęcie zgłoszenia w tej sprawie przez policję. Na nagraniach słychać psycholog pani Joanny, jak zawiadamia o możliwości popełnienia samobójstwa. Ona powiedziała, że jakiś zamówiła tabletki przez internet i że ona zaraz siebie zabije, bo zrobiła straszną zbrodnię. Komendant główny Jarosław Szymczyk podkreślił, że interwencja dotyczyła zapobieżenia próby samobójstwa i podjęcie niezwłocznych działań, aby tę próbę samobójczą udaremnić. Medycy przetransportowali pacjentkę do szpitala. Tam policjanci chcieli zabezpieczyć jej telefon i laptop. Szef policji tłumaczy to dobrem innych osób. Aby ratować ewentualnie innych nabywców, kolejnych nabywców specyfików. Jarosław Szymczyk wyjaśnił, że pani Joanna nie była zatrzymana. Przeszukanie było standardową procedurą w sytuacji osoby, która może targnąć się na swoje życie. Ani przez moment nie wykonywaliśmy czynności ukierunkowanych na jej osobę. Sąd ocenił, że nie było podstaw do zabezpieczenia telefonu pani Joanny. Policja apeluje o zakończenie bezpodstawnej fali hejtu wobec funkcjonariuszy. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział, że Trybunał Konstytucyjny podejmuje decyzję samodzielnie. W ten sposób odniósł się do wczorajszej decyzji, w której Trybunał do 7 września odroczył rozprawę w sprawie pełnego składu Trybunału niezbędnego do orzekania. Z wnioskiem o zbadanie zgodności z ustawą zasadniczą zwrócił się premier. Na sali zabrakło przedstawicieli Sejmu. Niższa Izba Parlamentu nie złożyła też stanowiska w tej sprawie. Odnosząc się do tej kwestii, Piotr Miller powiedział, że wolałby, aby Trybunał podjął decyzję szybciej. Zaznaczył jednocześnie, że sędziowie podejmują decyzje suwerennie. W tym kontekście też jest to istotne, że pozwalałoby to ewentualnie rozstrzygnąć spór dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym. I tu wracając do pytania o Krajowy Plan Odbudowy. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, złożenie przez nas wniosku jest możliwe wtedy, kiedy ten spór dotyczący ustawy o Sądzie Najwyższym zostanie rozstrzygnięty. Tak jak Państwo wiecie, przez wiele tygodni, a nawet miesięcy podtrzymywaliśmy różnicę zdań dotyczącą tego, w jaki sposób interpretować wymogi dotyczące tego, co jest wpisane w kamieniach milowych, ale ta kompromisowa ustawa została przyjęta w Sejmie, ale skierowana przez pana prezydenta do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. Piotr Miller przypomniał, że programy z Krajowego Planu Odbudowy są w dużej części prefinansowane z budżetu krajowego. Dodał, że zwrot tych środków nastąpi po uruchomieniu KPO. Węgierska opozycja parlamentarna zebrała odpowiednią liczbę podpisów, aby w najbliższych dniach na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się tamtejszy parlament. Najważniejszą sprawą, jaką mają się zająć posłowie, będzie zgoda na rozszerzenie NATO o Szwecję. Nie bez problemów udało się zebrać 40 podpisów pod wnioskiem partii Momentum o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Od kilkunastu dni posłowie są na letnich wakacjach, a normalna sesja zaplanowana jest dopiero na połowę września. Mimo to wniosek jest ważny i obrady, na których ma być m.in. głosowana zgoda na przyjęcie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego, musi się odbyć między 24 a 31 lipca. Opozycyjne ugrupowania napisały, że chciałyby, aby do głosowania doszło ostatniego dnia lipca. Wydaje się jednak, że mimo udanego zwołania nadzwyczajnego posiedzenia parlamentu, Węgry nadal pozostaną przedostatnim krajem NATO, który nie ratyfikował umowy ze Szwecją. Rządząca koalicja Fidesz-KDNP została postawiona pod ścianą, kiedy przyjęcie Szwedów zapowiedział prezydent Turcji. Kraj ten zrobi to jednak dopiero w październiku, dlatego z ust polityków partii Viktora Orbana słychać, że sprawą ratyfikacji węgierscy posłowie zajmą się na poważnie w połowie września. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce. Robert Grzędowski. Reprezentacja Japonii, trzecim półfinalistą siatkarskiej Ligi Narodów, dołączyła do zespołów Włoch i Stanów Zjednoczonych. Japończycy pokazali klasę i ograli dziś w ćwierćfinale reprezentację Słowenii 3-0. Pierwszy set był jeszcze wyrównany, skończył się grą na przewagi i wynikiem 26-24. W kolejnych dwóch partiach zespół z Dalekiego Wschodu dominował, wygrał 25-18 oraz 25-22. Japończycy czekają teraz na półfinałowego rywala. Będzie nim Polska lub Brazylia. Mecz biało-czerwonych z Canarinhos o 20. Brazylia to przez dekady była najlepsza drużyna świata, a teraz dalej jest w czubie, więc Brazylii nigdy lekceważyć nie można. Przestrzega były reprezentant Polski Marcin Możdżonek i dodaje. Na tę chwilę prezentujemy lepszą formę, co wcale nam nie ułatwi gry w tym spotkaniu. Myślę, że będzie ono miało dość burzliwy przebieg, bo stawka jest wysoka. Ćwierćfinał jest o tyle złośliwy, że jeżeli ktoś go przegra, to odpada i musi wracać do domu. To spotkanie na pewno będzie bardzo zacięte. Ja tutaj przewiduję nawet i 5 setów. Przypominam, początek spotkania o 20. Zakończyła się już za to rywalizacja na 18. etapie kolarskiego wyścigu Tour de France. 185-kilometrową trasę z Moutier do Bourg-en-Bresse najszybciej pokonał Duńczyk Kasper Asgreen. Kolarz grupy Soudal Quickstep spisał się najlepiej na finiszu z grupy. Liderem klasyfikacji generalnej pozostał rodak Asgreena Jonas Vingegaard z zespołu Jumbo-Visma. Ma bezpieczną przewagę nad resztą stawki. Drugi Słoweniec Tadej Pogacar z teamu Emirates traci do Vingegaarda ponad 7,5 minuty. Rafał Majka w generalce jest 12, Michał Kwiatkowski 17. Wyścig potrwa do niedzieli. Jutro rozpocznie się piłkarski sezon na boiskach Ekstraklasy i pierwszej ligi. W grze kibice nie obejrzą już jednak Jakuba Błaszczykowskiego. Grający ostatnio w Wiśle Kraków Błaszczykowski poinformował dziś o zakończeniu zawodniczej kariery. W szczycie kariery klubowej grał w barwach Borussii Dortmund, m.in. w finale Ligi Mistrzów. W reprezentacji Polski wystąpił 109 razy, zdobył w niej 21 bramek i zaliczył 21 asyst, a w mediach społecznościowych napisał dziś podziękowania do kibiców, które zakończył słowami: podjąłem niełatwą dla mnie decyzję o zakończeniu kariery. Jeszcze raz bardzo dziękuję i pozdrawiam. Kuba. Całkiem sporo pogodnego nieba w tej chwili mamy nad Polską. Chmury głównie zgromadziły się w jej wschodniej części, we wschodniej części naszego kraju. Godzinę temu w prognozie pogody powiedziałem, że Warszawę jakoś to omija, bo chmury dookoła, ale w Warszawie nie pada, no to ledwie powiedziałem, to lunęło. Ale już znowu jest dobrze, już znowu widzę słońce za oknami na Myśliwieckiej. Niemniej jednak chmury we wschodniej części Polski dają się we znaki, no, między innymi tym, że pada, ale oprócz tego także grzmi w wielu miejscach. No i jak trafi się burza, to wiatr wieje porywiście. Jeśli chodzi o temperatury, najchłodniej na wybrzeżu, 17 stopni w Koszalinie, 18 Gdańsk, Szczecin, później im dalej na południe, tym cieplej. Bydgoszcz, Poznań, Warszawa 19 stopni, najcieplejsze w tej chwili południe kraju, a konkretnie Dolny Śląsk, tam 21 kresek. Prawie 10 minut po godzinie 19:00. Po drodze z Trójką, czyli wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Witam tradycyjnie wszystkich w krótkich spodenkach i rękawkach. Jeśli państwo słuchają nas w jakimś fajnym miejscu, proszę dać nam znać, że jest miło, że jest fajnie. Chętnie dowiemy się, gdzie tak jest. Jeśli państwo w podróży i zdarzyło się państwu zajechać w jakieś fajne miejsce, to też zachęcam do kontaktu. 2 2 7 3, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, Maciej Załęcki za konsoletą, przed mikrofonem Witold Lazar. Będziemy z państwem jeszcze przez godzinę. See you. Trzeci Polskiego Radia. The Ocean. Artysta nazywa się Ray Garvey. Trójka i audycja popołudniowo-wieczorna, 18 minut po godzinie 7. Po drodze z trójką, czyli wakacyjna audycja podróżnicza. Dziś nasze spotkanie pod hasłem Już nie ma dzikich plaż? Ze znakiem zapytania na końcu. Tak jest, bo był przecież przykład z nadbałtyku, że są. Oto kolejny z innej części Polski. Mam takie jedno miejsce w lesie przy rzece Brda nad jeziorem Dybsk. Wspaniałe, cudowne miejsce, kiepski zasięg, cisza, spokój, ptaszki śpiewają, ryby można łowić. Nie ma dyskotek, nie ma restauracji, nie ma barów, nie ma żadnego takiego kanstwa, po prostu cudowne miejsce, gdzie można wypocząć, naładować akumulatory, bo na pewno cisza i spokój. A państwu zdarzyło się kiedyś do takiego miejsca trafić, gdzie jest cisza, spokój, nic się nie dzieje? No i do której grupy państwo zaliczyliby siebie jako wakacyjnych turystów? Do tych zabawowo-rozrywkowych, lubiących, kiedy na wakacjach dużo się dzieje dookoła? Czy do tych szukających ucieczki od cywilizacji, ciszy i spokoju? Czyli do tych podpisujących się pod hasłem „Ech, rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady”. A skąd się wzięło to powiedzenie? Właśnie. Dwie dwójki, siedem trójek. Za dużo roboty, a koła czy brak? Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręta ta droga. Kobiety mieć. Aha. nogi za pas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w lud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da. Ja bym polecał rozlewiska Biebrzy goniąc. Turystów mało. My to objechaliśmy dookoła i wie pan, po prostu no klimat jest taki jak 30-40 lat wcześniej. To jest coś niesamowitego. Puste miejscowości, piękne, jakieś takie naokoło tego rozlewiska i nikogo. No, no tak, a takie rzeczy można znaleźć właściwie w każdym zakątku naszego kraju. Oto kolejny przykład, tym razem lubuska oaza spokoju. Łagów, małe miasteczko, mówi się, że Łagów jest piękny o każdej porze roku. No to prawda, ale nic nie jest w stanie dorównać mu w wakacje. Od maja do września możemy cieszyć się pełnią tej miejscowości. Leniwie wypoczywać na plaży, pływać na rowerach wodnych, deskach, czytać książki pod drzewem. No i jednocześnie zanurzając stopy w jednym z tamtejszych jezior, podziwiać urokliwe kamieniczki, wdrapać się na wieżę zamkową, spacerować w okolicy rezerwatu przyrody, no i wreszcie poznać niezwykłą historię tej wsi. I tu, jak znalazł się przykład takiego miejsca, które jest jakby dwa w jednym, bo historia odcisnęła swój mocny ślad w Łagowie, zwłaszcza w kinematografii. Jest kino, jest amfiteatr, jest lubuskie lato filmowe, gdzie nie obrócimy się, jest piękne, pięknie, uroczo, czasami gwarno, a innym razem znowuż spokojnie, zupełnie jak nie tu. No jest maluchowa majówka, te mamy za sobą, to zlot Fiatów 126 P. Ale jest też lubuskie lato filmowe, najstarszy polski festiwal filmowy, o którym już wspomniałem. Są Dni Łagowa, są rozmaite biegi czy wyścigi kolarskie, no i wreszcie rock and blues i motocykle, czyli zlot motocyklowy organizowany co roku w lipcu. W środku tygodnia od poniedziałku do czwartku powiedzmy, nie dzieje się nic, no i o ile nie trafimy na żadną większą imprezę. Poza tym turyści wypoczywają, cisza, spokój, nic się nie dzieje, przychodzi weekend i zaczyna się dziać. Czyli takie dwa w jednym. Są momenty, kiedy mamy tę perłę ziemi lubuskiej niemalże wyłącznie dla siebie i są także takie bardziej gwarne eventy, jak to się mówi, które się tam odbywają. Łagów, lubuska oaza spokoju.

Po drodze z Trójką za 21 minut, godzina 20, wakacyjna trójkowa audycja podróżnicza. Ja już cytowałem dzisiaj to znane powiedzenie, rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady. No skąd się wzięło to powiedzenie? Ano Bieszczady przez całe lata były postrzegane jako właśnie takie miejsce, jak to się mówi, zapomniane przez Boga i ludzi, z dala od cywilizacji. No cisza, spokój, nic się nie dzieje. Otóż, proszę Państwa, dzieje się. W minioną sobotę, 15 lipca, wystartował tam najdłuższy na świecie tor do zjazdu na pontonach w Wańkowej w Bieszczadach. 370 metrów liczy sobie ta zjeżdżalnia pontonowa. No i to ma być kolejny turystyczny hit w Bieszczadach. Tych hitów zresztą bieszczadzkich trochę już jest. Kilka lat temu powstały bieszczadzkie drezyny rowerowe, które dzisiaj stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych w tym zakątku Polski. W ubiegłym roku w gminie powstała jedna z największych stacji narciarskich na Podkarpaciu, a działo się będzie jeszcze więcej, bo będzie na przykład Tyrolka. Będzie rozpięta między wierzchołkiem Stoku Wańkowej a przeciwległym zboczem, na którym trwają teraz prace ziemne pod stację Dolną. Termin oddania Tyrolki to sierpień albo ewentualnie początek września. Będzie mieć dwie linie o długości 1350 metrów. Liny będą zawieszone mniej więcej 50 metrów nad ziemią, więc to będzie na pewno robiło wrażenie. Lot na jednej z lin będzie odbywał się w pozycji siedzącej, a na drugiej leżącej. No i w związku z tym każdy przez chwilę będzie mógł poczuć się jak ptak. Dzieje się, proszę Państwa, także w Bieszczadach. Zanim więc Państwo użyją w przyszłości tego powiedzenia rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady, proszę dobrze zastanowić się nad kontekstem. była grupa Hej. Kwadrans z małym hakiem został nam do godziny 20. Czas zatem w naszej audycji na prozę. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Arthur Conan Doyle. Znak czterech. Czyta Krzysztof Wakuliński. Wczoraj dowiaduje się o wydarzeniu niezwykłej doniosłości. Skarb został odkryty. Skomunikowałem się więc od razu z panną Morsten i teraz nie pozostaje nam nic innego, jak udać się natychmiast do Norwood i domagać się naszego udziału. Poinformowałem brata o tym zamierzeniu. Będziemy tam oczekiwanymi, aczkolwiek może niezbyt pożądanymi gośćmi. Pan Tadeusz Szolto umilkł i siedział, wierdząc się niespokojnie na swej kanapce. Milczeliśmy wszyscy, pogrążeni w myślach nad nowym obrotem tej tajemniczej sprawy. Pierwszy Holmes skoczył na równe nogi. Postąpił pan od początku do końca bardzo dobrze, rzekł. Niewykluczone, że będziemy się mogli zrewanżować panu w pewnym nieznacznym stopniu, rzucając światło na niektóre dotychczas niejasne dla pana momenty. Ale jak przed chwilą zauważyła panna Morsten, robi się późno i najlepiej będzie, jeżeli od razu wyruszymy. Nasz nowy znajomy zwinął niezwykle starannie rurkę swej fajki, wyjął spoza kotary bardzo długi płaszcz przyozdobiony karakułowym kołnierzem i mankietami i zapiął go szczelnie pod szyją, pomimo iż wieczór był parny. Uzupełnił ten strój króliczą czapką z wiszącymi nausznikami, tak że widać było tylko jego ruchliwą, długą twarz. Jestem dość delikatnego zdrowia, tłumaczył, gdyśmy szli wzdłuż korytarza. Muszę dbać o nie jak najbardziej. Powóz oczekiwał przed wejściem. Widocznie wszystko było już z góry ułożone, gdyż skoro tylko zajęliśmy miejsca, konie ruszyły z kopyta. Tadeusz Szolto mówił bez przerwy, a jego piskliwy głos dominował nad turkotem kół. Bartolomeusz to szczwany lis, zaczął. Nie domyślą się państwo, jakim sposobem wpadło na to, gdzie ukryty jest skarb. Doszedł do wniosku, że musi być ukryty gdzieś wewnątrz domu. Porobił więc wszystkie pomiary z największą dokładnością. Między innymi wykrył, że wysokość domu wynosi 74 stopy, ale kiedy dodał wysokości poszczególnych pięter i uwzględnił grubość stropów pomiędzy nimi, co do niej upewnił się, borując dziury, nie mógł doliczyć się więcej aniżeli 70 stóp. Z niezrozumiałych przyczyn brakowało 4 stóp. Skarb mógł się wobec tego mieścić wyłącznie na szczycie domu. Dybił więc w suficie najwyższego pokoju dziurę i tam natrafił na małą, nieznaną nikomu ukrytą mansardę, pośrodku której oparta na dwóch krokwiach stała szkatuła ze skarbem. Wyciągnął ją i zbadał. Ocenia wartość znajdujących się w skrzyni klejnotów na co najmniej 500 000 funtów. Usłyszawszy o tak olbrzymiej sumie, spojrzeliśmy na siebie szeroko otwartymi oczami. Gdyby się udało zabezpieczyć prawa panny Morsten, zmieniłaby się ona w jednej chwili ze skromnej guwernantki w najbogatszą dziedziczkę Anglii. Rzecz prosta, prawdziwy przyjaciel powinien się tylko cieszyć z takiej możliwości, jednakże wstyd mi przyznać, egoizm zawładnął mną całkowicie, a serce zaciążyło w piersi ołowiem. Zdołałem tylko wyjąkać kilka bladych słów gratulacji, po czym usiadłem ze zwieszoną głową, obojętny na gadaninę naszego nowego znajomego. Był widocznie zdecydowanym hipochondrykiem i jak przez sen zdawałem sobie sprawę, że zalewał mnie potokiem najróżnorodniejszych symptomów i błagał o informacje co do składników i działania niezliczonych specyfików, z których kilka miał nawet w skórzanym puzderku w kieszeni. Mam nadzieję, że nie zapamiętał rad udzielonych mu przeze mnie owego wieczora. Holmes twierdzi, że słyszał, jak surowo ostrzegałem, żeby nie zażywał nigdy więcej jak 2 krople oleju rycynowego, natomiast polecałem wielkie ilości strychniny jako środka uspokajającego. Jakkolwiek było, z wielką ulgą poczułem, że powóz się zatrzymał, a woźnica wyskoczył otworzyć drzwiczki. Jesteśmy, rzekł Tadeusz Szolto, pomagając pannie Morsten wysiąść. Dochodziło już prawie 11, kiedy dobrnęliśmy do tego ostatniego etapu naszej wieczornej przygody. Za nami pozostała wilgotna mgła wielkiego miasta. Tu noc była zupełnie pogodna. Z zachodu powiewał ciepły wiaterek, a ciężkie chmury przesuwały się powoli po niebie, odsłaniając od czasu do czasu cienki sierp księżyca. Było dość jasno. Mimo to Tadeusz Szolto odczepił jedną z bocznych latarń powozu, żeby nam poświecić. Sponsorem audycji jest Orlen, sponsor Teatru Polskiego Radia. Krzysztof Wakuliński przeczytał kolejny odcinek powieści Artura Conan Doyle'a Znak Czterech. Kolejny odcinek jutro przed 20. w audycji Po drodze z Trójką. Dziś trójkowa audycja turystyczna pod hasłem Już nie ma dzikich plaż? Ze znakiem zapytania na końcu. Pytałem, do której grupy się państwo zaliczają? Do tych, którzy na wakacjach szukają atrakcji, rozrywki, zabawy? Czy może do tych, którzy wręcz przeciwnie, szukają miejsc, gdzie tego wszystkiego nie ma, gdzie jest cisza, spokój, przyroda, cywilizacja daleko? No jak to zwykle bywa w takich dyskusjach i takich podziałach, okazuje się, że są wśród nas i jedni, i drudzy, a dzikie plaże też są. Też są i można je znaleźć praktycznie w każdym zakątku Polski, żeby nie trzeba było daleko szukać. Ba, co więcej, turyści z południa Europy przyjeżdżają do nas od dawna w poszukiwaniu takich właśnie okoliczności przyrody. Trend jest taki, że do Polski przyjeżdżają teraz Hiszpanie, którzy sami mają domy nad Morzem Śródziemnym, wynajmują je szukającym słońca cudzoziemcom, w tym nam na przykład, Polakom, a sami jadą na Mazury czy nad Bałtyk, bo chłodniej. Ale o tym już kiedy indziej, bo nasz czas na dziś się kończy. Maciej Załęcki, Józef Niewiarowski i Witold Lazar. Dziękujemy. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy.